Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 8 Ocak Salı. Yıl 2019, ay 1, gün 8, Kasım 62. 1440 Hicri Cemazi'l-Evvel 2, 1434 Rumi Aralık 26. Körler günü ve haftası. Zemherir fırtınası. Günün sözü. Zamanın açığa vurmadığı sır yoktur. Racine. Büyük saatli marif takvimi. Ahorita. La naranja nació verde, el tiempo la amarilló. La naranja nació verde, el tiempo la amarilló. Tan bonita, tan señora, tan querida para mí. Tan bonita, tan señora, tan querida para mí. Así, cholito. A mí me llaman el chagra, chagra soy en realidad. A mí me llaman el chagra, chagra soy en realidad. Pero para las quiteñas no me falta habilidad. Pero para las quiteñas no me falta habilidad. Ahora sí, así, así. Las penas matan, las penas no matan, no. Dicen que las penas matan, las penas no matan, no. Que si las penas mataran, ya me hubiera muerto yo. Que si las penas mataran, ya me hubiera muerto yo. Dame la naranja, mi amor, dame la naranja, mi bien. Dame la naranja que quiero gozar. Dame la naranja, mi amor, dame la naranja, mi bien. Dame la naranja que quiero gozar. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Inti Illimani grubundan La Naranja adlı ünlü bir Ekvador şarkısıyla yaptık. Çünkü bugün Eduardo Galeano'nun Ve Günler Yürümeye Başladı kitabından 8 Ocak gününde Ekvador'la ilgili bir hüzün verici hikayeyle açacağız bugünkü yayınımızı. Elveda demiyorum adını taşıyacak. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Elveda demiyorum. Manuela Leon 1872'de Ekvador Devlet Başkanı'nın emriyle kurşuna dizildi. Devlet Başkanı idam kararını imzalarken Manuela'yı Manuel yaptı. Zira kendisi gibi centilmen bir beyefendinin kaba bir yerli bile olsa bir kadını idam mangasının önüne gönderdiğine dair bir kanıt bırakmak istemedi. Vergi ödemeye ve köle gibi çalışmaya karşı toprakları ve halkları kışkırtmış, yerlileri ayaklandırmıştı Manuela. Ve bu yetmezmiş gibi bir de hükümetin subayı Teğmen Vallejo'yu askerlerin şaşkın bakışları altında düelloya davet etme densizliğinde bulunmuş ve açık alanda Teğmen'in kılıcı onun mızrağı karşısında mağlup olmuştu. O son gün geldiğinde Manuela idam mangasının karşısına gözlerini bağlamadan çıktı. Ve söylemek istediği bir şey var mı diye sorulduğunda kendi dilinde şöyle dedi. Manapi, yani hiçbir şey. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, 8 Ocak tarihinde Manuela Leo'nun idamı vardı. Ve günler yürümeye başladı kitabında Galeano'nun. Şimdi bugün, dünden kalan neler var tarihte bugünden? 1977'de Cumhuriyet Halk Partisi lideri Bülent Ecevit milletvekillerine yapılan zamlara tepki göstermiş. Ve maaş zammını kabul etmeyeceğini açıklamış. Ya olur mu öyle şey? Dememiş mi kimse? Dememiş. Daha doğrusu herkes içinden söylemiştir herhalde. Ben hatırlıyorum bu dönemi. 1982'de Yılmaz Güney komünizm propagandası yapmaktan gıyabında, yani yokluğunda 7,5 yıla mahkum edilmiş. Komünizm propagandası yapmış Yılmaz Güney. Hı. Kimse de olur mu böyle şey dememiş. Yani benim hatırladığım. 1986'da bugün Henry Miller'ın yazar Oğlak Dönencesi adlı romanı müstehcen olduğu gerekçesiyle toplatılmış. Olur mu öyle şey dememiş kimse. Yani. 1992'de bugün Ankara'da bir depoda kilitli tutulan yasak kitaplar varmış. Bak böyle eskiden böyle şeyler vardı. Yasak kitaplar. Şimdi hiç yok. Kitaplar Kültür Bakanlığı'nda sergilenmeye başlamış. İleride oluşturulacak Demokrasi ve İnsan Hakları Müzesi'ne konulacakmış. 1992'de bu. Demokrasi ve İnsan Hakları Müzesi de Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından yapıldı. Mı? Bilmiyorum ben. Yapıldı mı? Demokrasi ve Diyarbakır İnsan Hakları Cezaevinde yapılacaktı. O demokrasi, korkunç işkencelerin ve cinayetlerin geçtiği yıllarda ama müzesi galiba yapılmadı. Ha? Ne diyorsun? İnsan Hakları Müzesi. Bakıyorum efendim. Türk İlk Demokrasi Müzesi kurulmuş. Nerede? Gaziantep'te. Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Müzesi kurulmuş ama. Ha. Kurulmuş yani. Kurulmuş. Hı-hı. Evet, 1996'da bugün de gazeteci Metin Göktepe görevi başındayken gözaltına alınmıştı polisler tarafından ve dövülerek öldürülmüştü. 23 yıl olmuş onun üzerinden. Evrensel muhabiriydi. 23 yıl önce bugün haber takibi sırasında gözaltına alındı. Sonra da polis işkencesiyle öldürüldü. Polisin yaptığı, o zamanki polisin yaptığı açıklamalarda da 1996'da duvardan düşerek öldüğü söylenmişti. Evet. Bu doğru çıkmadı ama sonra. Olur mu böyle şey diye soruyorlar hala insanlar. Ablası Meryem Göktepe, Metin'in bedenini aramızdan alsalar da duruşunu ve değerlerini silemeyecekler demiş. Gazetelerde haberler var bu konuda. 23 yıl sonra Metin'i daha çok özlüyoruz diyor. Evrensel Gazetesi de sürmanşetinden veriyor. Çeşitli yazarların yazıları var. Gökçer Tahincioğlu'nun yazısı da var. Fadime Göktepe oğlu için binlerce kilometre yol yaptı. Kıyafetlerini koklayıp ağladığı gecelerin sabahında aynı dirençle yola çıktı. Metin'in davası bittikten sonra bile başka metinler için oradan oraya koşturdu. O günleri yaşayanlar ve bilenler anlatmalı Göktepe'yi ve verilen mücadeleyi. Zira umutsuzluğa kapılıp da vazgeçecek kim varsa anımsamalı Metin Göktepe'yi diye yazmış Gökçer Tahincioğlu. Evrensel'de var. Ve bugün saat 11'de 3 saat sonra yaklaşık Metin Göktepe'nin atış alanı Esenler Kemer Mezarlığı'ndaki mezarı başında gerçekleşecek bir anma. Gazete çalışanları, Metin'in ailesi, meslektaşları, basın örgütlerinin temsilcileri ve dostları da katılacak. O zamanlar böyle şeyler oluyordu. Gazetecilerin özgürlüğü kısıtlanıyordu, hatta öldürülebiliyordu. Evet, ama şu anda Türkiye gazetecilik açısından altın dönemlerinden bir tanesini yaşadığı söylenebilir mi? Tabii öyle. Mesela BBC'nin ünlü programında Hard Talks. Hard Talk'ta. Ha, tek Talk, evet. Anladım. Tek şey orada hükümete yakın bir akademisyen hanım. Baş danışman. Hiç yok öyle şeyler dedi. Cumhurbaşkanı baş danışman diye hatırlıyorum ben. Ama adını hatırlayamıyorum işte. Yani tamam da Cumhurbaşkanı baş danışmanı sonuç olarak. Adı mı daha önemli? O bir kişi bile yok dedi. Sıfatı mı? Hapiste filan gazetecilerin en özgür olduğu ülke burası dedi. Evet. Dedi yani. Dedi. Ben de duydum. Hard Talk'ta dinleyebilir insanlar. Peki şimdi bugünün şeylerine de bakalım o zaman. Önemli bazı şeyler var. Mesela ülke genelinde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Küresel ısınma yok, iklim değişmiyor. İklim değişikliği yok. Yağış batı illerinde de etkisini hissettirmeye başlamış. Birçok ilde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmiş. En az 8 ilde bazı yollarda da zor anlar yaşandığı belirtiliyor. Tabii kimyasallar da dökülerek büyük şehirlerde İstanbul gibi karın bıraktığı izler silinmeye çalışılıyorsa da bunun ayrıca etkileri ne olacak bilinmiyor. Bu arada ciddi bir, çok vahim bir kaza var. Samsun'a 77 mil uzaklıkta, deniz mili uzaklıkta Panama bandıralı bir gemi batmış. Batan geminin mürettebatından 6'sı hayatını kaybetmiş, 7'si kurtarılmış. Ve Samsun valisi Osman Kayman yaptığı açıklamada ilginç. Hızlı dalgalar nedeniyle geminin baş kısmı kopmuş demiş. Yani bir iklimde bir değişiklik var aslında. Şimdiye kadar sen bir dalgalardan geminin baş kısmının koptuğunu koca tankerin duymuş muydun? Yani yeni alıyor. Bunlar artıyor yani. Çok ağır bir durumla karşı karşıyayız. Ayrıca iklim demişken, demin şaka yapıyordum ben. Çok vahim şeyler var. Yepyeni bir açıklama, araştırma var. Küresel ısınmanın okyanusları son 150 yıl içinde ne kadar ısıttığının bilgisine ulaşmışlar biliyor musun? 5 derece. Derece olarak değil de başka bir ölçüm kullanmışlar. Daha da tüyler ürpertici. Son 150 yıl içinde bir atom bombası patlaması her saniye. Nerede? Dünyada her saniye bir atom bombası patlatılmasına eşit bir enerji, ısıl enerji yaymış küresel ısınma son 150 yıl içinde dünya okyanuslarını. Yani okyanuslar absorpsiyon bakımından, emme bakımından %90'ını alıyorlar iklim değişikliğinin enerjisini. Ve son 150 yıl içinde, yani endüstri çağının başlamasından kısa bir süre sonra İnanılmaz bir ısınma olduğunu, her saniye bir atom bombası patlaması. Nasıl? Birkaç hava, kara ve buz şeylerinde absorpsiyon sadece yüzde birkaç oranında. Geri kalanın hepsini okyanuslar emiyor. Atom bombası da atom bombası var, atom bombası var. Hangi atom bombası? İşte ilk kullanılan bildiğimiz Hiroşima usulü. Evet. 1940'lardan kalma atom bombası. Evet. Kaç megatonluk oluyor? Başka da atılmadı ki. Yani Guardian'da bir denemeler yapıldı canım. Var. Yani 150 yıllık dönem içinde 1,5 Hiroşima'da atılanın 1,5 büyüklüğünde, 1,5 Hiroşima atom bombası büyüklüğünde, evet. Her saniye, her saniye. Ama yani zaman içinde de ısınma artıyor çünkü karbon emisyonları yükseliyor, karbon salımları ve şimdi saniyede ne kadar olmuş? Kaç 3 ile 6 atom bombası patlatılmasına eşit bir yere gelmiş. Yani bu tip hesaplama yapmak istemiyorum demiş Oxford Üniversitesi'nden Profesör Lore Zanna. Çünkü neden yapmak istemiyormuş bu kıyaslamaları? Bir neden? Bakalım. Korkuyorum demiş. Bilim profesör. Yani çok ürkütücü, bunu kaygı verici buluyorum demiş. Araştırmayı yapan ekibin başındaki profesörden bahsediyorum. Biz normalde ısınmayı enerji kullanımıyla kıyaslamaya çalışıyoruz. Daha az korkutucu, ürkütücü olsun diye demiş. Ama demiş Lord Zena, açıkça iklim sistemine çok ağır bir enerji yükü bindiriyoruz. Ve büyük çoğunluğu da okyanuslarda şey oluyor, sonuçlanıyor. Hiç sorun yok demiş. Yani son 150 yıl içindeki okyanuslara verilen ısı normal bütün dünya nüfusunun yıllık enerji kullanımının 1000 katıymış. Yıllık enerji kullanımının bütün dünya insanlarının 1000 katı kadar son 150 yıl içinde olmuş. Çok çok endişe verici ve bu da dünyanın en itibarlı bilim dergilerinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Bilim Akademileri tutanakları Proceedings of the National Academy of Sciences'da çıkıyor. Yani okyanusun 1871'den bu yana yüzey ısılarını, yüzey sıcaklığını ölçüyorlar. Ve yani çok çok ağır bir durumla karşılaştığımız ortada. Ve bir başka çevre bilimci de şöyle söylemiş. Yeni araştırmada yer almayan, okyanusların ısınma hızı küresel ısınma hızlandıkça o da arttı ve yani 3 ile 6 Hiroşima bombası, Hiroşima'ya atılan bomba, işte senin sorunu net olarak cevaplıyor bilim insanları, saniyede son 10 yıllarda böyle oluyor. Yani şu anda okyanusların ısınma hızı 3 Hiroşima bombası saniyede, 1990 ile 2015 arasında. Bu da aslında mütevazı tutucu bir şey olduğu söyleniyor. Okyanuslar demişken, yıllar önce Açık Deniz programında da etraflıca ele alma fırsatı bulduğumuz başka bir şey vardı. Avustralya'dan fevkalade kötü bir haber geliyor. Queensland eyaletinde, Avustralya'nın, geçen hafta çoğu hafta sonunda olmak üzere birçok insan deniz analarının saldırısına uğramışlar. Bu çok önemli bir şey. Blue Bottle diyorlar, mavi şişe deniz anaları bunların adı. Ve bunlara armada diyorlar, yani filo. Yani resmi adı bu. Saldırıya uğruyorlar. Lisa and Gershwin dünyadaki en ünlü, en önemli, önde gelen deniz araştırmacılarından birisi. Bütün dünyada şeylerin, okyanusların deniz analarına kalacağını söylediği bir kitap yazmıştı. Onu konuşmuştuk işte Açık Deniz'de yıllar önce. O konuşmuş. Kaç kişi saldırıya uğramış biliyor musun? 13 bin. Kumda evet. Da sokuyormuş. Evet, her yerde sokuyor ve çok yani son derece ağır bir durumda. Şimdi 5000'den fazla insanı bir gün içinde sokmuş. Yani sokma mı deniyor ona, çarpma diyelim belki. Elini tersiyle itme de olabilir belki. Yani Birkaç saat içinde 476 kişi tedaviye alınmış mesela. Ve Gershwin'de demiş ki bu okyanusların ortasındaki armadalar yaşıyor, bu mavi şeyler deniz anaları demiş ve Filezya deniz anası deniliyor. Portekiz askeri olarak da biliniyormuş. 15 santime kadar çıkabiliyormuş boyları ve şiddetli rüzgarın etkisiyle kıyıları istila edebiliyormuş. İki plaj bunlar yüzünden kapanmış. Mavi mor renkli Filezya deniz anaları türünün en tehlikeleri arasında olarak sayılıyormuş. Evet. Kumda da sokabiliyormuş. Ve bir de şey var, bu ölmüyorlar diye biliniyor bunlar. Neden biliyor musun? Çünkü iki tarafı kullanabiliyorlar şeylerini. Bazıları sağak, bazıları da solak gibi bakılabiliyor. Onun için hangi yelken olarak kullanıyorlar organlarını, o uzun evet. sarkaçlarını. Ve rüzgar nereden eserse oraya doğru gittikleri için de hiç bir şey olmuyor. Ve yenmiyor. Ve hayvanların uzunluğu 1,5 metreye kadar çıkan zehir kaplı kök şeklindeki uzantılarıyla diğer küçük canlıları felç ederek öldürdüğü de biliniyormuş. Ama sadece insanları yaralıyormuş. Neden? Çünkü küçük canlı değil insan, büyük canlı. Evet, ama şu da var. Ya da bedere soksa, içse, çok büyük acılar veriyor ve çok sıcak bir suyla yıkanıp ondan sonra da buz bastırma. Aynen öyle. Deniz anası sokması sıcak su ve buzlu tedavi edildiği için birçok vakanın kayıtları geçmediği de haber veriliyormuş aynı zamanda. Evet, yani Lisa Ann Gershwin bu konudaki en büyük uzman şey demiş. Şimdiye kadar gördüğümüz en büyük deniz anası rakamları bunlar demiş yani. 23 bin kişiden falan bahsediliyor. 13 bin ilk rakamdı, sonra 23 bine de çıkmış. 22.282 5 hafta içinde ve Avustralya'nın da çok küçük bir bölgesinde olduğu için bunun çok ciddi bir rakam olduğunu söylemeliyim demiş. Tekirdağ'da da benzer bir durum yaşanmıştı ama insanlar denize girmediği için herhangi bir yaralanma vakası görülmemişti. Tekirdağ'da denizin 20 metre çekildiği Marmara Ellisi sahilinde su seviyesi normal dönerken denizin rengi bazı kısımlarda turuncuya dönmüş. Balıkçılar turuncu rengi ölen deniz anılarının neden olduğunu söylemiş. Evet. Bu son hesaplardan sonra bir de penguenlerden bahsedelim, Güney Kutbu'ndan. Yeni bir araştırma, Magellan penguenleri deniyor. Bunlar da Güney Amerika'da %75'i şey kalıyorlarmış, karaya saplanıp kalıyorlarmış ve %75'i bunların dişi. Çünkü bulmuşlar sebebini de, bu cinsel eşitsizlik neden geliyor diye. Çok daha uzağa gidiyorlarmış erkeklerden, sonra da dönemiyorlarmış işte. Böyle sorunlar varmış. Ve giderek penguenlerle de ilgili gayet endişe verici şeyler çıkıyor. Gülnur Aybet. Gülnur Aybet, evet. İyi, aferin, teşekkür ederim. Hatırladın. Evet. Hiçbir gazetecilerle ilgili herhangi bir sorun olmadığını söylemişti BBC'nin ünlü Hard Talk programında. Evet, bir şeye dönecek olursak, iklim değişikliğinin, ayrıca da Turner'ın ve en büyük ressamların sulu boya resimlerinde John Ruskin, Mare de Glace gibi, mesela Frederick Crowley ile beraber Chamonix gibi en büyük turistik yerlerde, Alpler'de yaptıkları harika sulu boya resimlerin yerinde yerler esiyor. Korkunç bir yıkımın izleri var. Emma Steban diye bir hanım çok ciddi bir araştırma yapmış, fotoğrafçılık yapmış ve 19. yüzyıldaki sanatçıların boyadığı, yaptığı resimlerin artık tamamen bir çöle, cehenneme dönüştüğünü gösteren fotoğraflarla karşımızda. Yani bayağı ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Öte yandan da Manisa'da jeotermal enerji santralinin faaliyetleri durduruldu. Hacı Bektaşlılık köyünde hukuki süreç tamamlanmadan inşa çalışmalarına başlanan jeotermal santralin faaliyetleri, bölgedeki insanların, ayrıca onlara da destek veren Cumhuriyet Halk Partili Özgür Özel'in girişimleriyle durduruldu. Direndiler, kazandılar diyorlar. Salihli'de köylülerin JES kuyusu, jeotermal enerji santrali, direnişi ilk kazanımını elde etmiş. JES şirketi Sanko Holding araziyi boşaltmaya başlamış. Direndiler, kazandılar diyorlar. Durumlar böyle. Bir de Meksika'dan ürkünç bir haber var. Bir gece kulübüne saldırı olmuş. Playa del Carmen kentinde 7 kişi ölmüş en az. Las Virginias isimli gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda T24'ün haberi bu. 7 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin yaralandığını belirtmiş. Kimlikler henüz tespit edilememiş. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatılmış. Polis gece kulübünün önünde güvenlik tedbiri almış ama. İyi o zaman. O zaman rahatladın değil mi? Evet. Poşet yasası konusunda da ilginç şeyler var. Market ve mağazalarda plastik poşetler artık ücretli hale geldi ama tam bir kaos ve kafa karışıklığı esiyor. 1 Ocak'tan beri tartışma devam ediyor. Ve geri dönüşümde %1 de kalmış olan Türkiye'nin Britanya'dan plastik atık alımını da arttırdığı gibi bir haber var. Yani bir yandan poşetlerle sevinirken Türkiye, bir yandan da dünyanın en büyük plastik cehennemlerinden biri olmayı da, evet, sürdürüyor. Ama bir yandan da başlamak lazım. İnsanlar da bu plastiğin bedava verilmiş bir şey ya da gökyüzünden sizin hemen önünüze düşen bir şey olmadığını anlatabilmek için bir yerden başlamak lazım. Şüphesiz, evet. Plastik yasağı bu yüzden, daha doğrusu para karşılığında verilmesi bir başlangıç olarak görülebilir diye düşünüyorum ben hala. Tabii tabii, çok önemli, çok geç kalınmış bir şey fakat buraya takılıyor ve sanki çok büyük bir zafer kazanılmış gibi. Bak, ilk iki günde diyor bakan mesela konuşuyor, %70 falan oldu diye. Tabii. Bunlar bir hayli iyimser yorumlar. Tuhaf tuhaf haberler de var Türkiye'de, onları da geçeceğiz ama bir de dünyanın en önemli sorunlarından biri olmaya devam eden göçmen meselesine gelince yürek sızlatan bir haber var. Avrupa ülkeleri 49 göçmeni günlerdir denizde bekletmekte. Neden efendim? Almak istemiyorlar. Libya'dan yola çıkmışlar, Avrupa'ya ulaşmak istiyor göçmenler. 32'si Sea Watch 3 gemisinde 17 gündür. 17'si de CI gemisinde yaklaşık 10 gündür güvenli bir liman açılmasını bekliyorlar. Güvenli liman bulamıyorlar bu. Kendilerini kabul edecek. İtalya'nın göç karşıtı sağ popülist hükümeti liman taleplerini reddediyor. Malta'ya gitsinler de, daha yakın diyor. Malta ne diyor? Malta yok demiyor. Diyor aslında bir anlamda, Malta yok da bizim limanlara gelemez, onay vermiyoruz. Kara sularına girişte yalnızca kötü hava koşulları sırasında açık denizde kalmamaları şartıyla izin veriyor. Bak ne kadar iyimser bir şey. 49 göçmen günlerdir kış şartlarında denizde bekletiliyor. İtalya'da bazı belediye başkanları ve Katolik Kilisesi'nden din adamları tarafından hükümetin sert şekilde eleştirilmesine neden olmuştu. Affedersiniz. Son olarak da Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, herhangi bir ülkenin adını zikretmeksizin tüm Avrupalı liderlere bu 49 kişiye yardım etmeleri çağrısında bulunmuş ama cevap buldu mu dersen bilmiyorum. Cevap bilmiyorum. Yani bu haberleri de Deutsche Welle Türkçe ve Övgü Pınar'ın BBC Türkçesinden aldık. Avrupa Birliği Türkiye'deki 1,5 milyon mülteciye de yardım ettik demiş Christos Stilianis, Avrupa Birliği Komisyon Yetkilisi. Bu da Deutsche Welle'nin haberi. Mülteci mutabakatı çerçevesinde Türkiye ile işbirliğini övüp 1,5 milyon mülteciye para yardımı yaptığını açıklamış. Böyle işte. Önemli bir gelişme de Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Postbik Bolton, Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Suriye'den çekileceği haberinin ardından Suriye konusunu görüşmek üzere beraberindeki heyetle birlikte Ankara'ya geldi. Ankara'da Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri heyetleri arasında Suriye pazarlığı yapılmakta. Çekilmenin aylarca sürebileceği belirtiliyor. Ve tampon bölge mi olsun, özerk bölge mi olsun, Ankara'nın talepleri var. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan her şeyi bağlayan bir yazı yazmış New York Times'a. Türkiye'nin önemli bir planı var demiş. Suriye'de barışın yeniden tesisi için planı varmış. Ve IŞİD'i ve diğer terörist grupları da yenilgiye uğratmakta kararlıymış. Dış güçlere karşı da bütün dünyayı uyarmış Cumhurbaşkanı New York Times üzerinden. Hem New York Times'ın daha önceki bir haberini de yalanlamışlardı Cumhurbaşkanlığından zaten. Şimdi kendi imzalı yazısıyla diyor ki dış güçler IŞİD'in kalıntılarını kullanabilir. Askeri açıdan IŞİD Suriye'de yenilgiye uğratıldı ama bazı dış güçlerin örgütün kalıntılarını Suriye'nin iç işlerine burnunu sokmak için kullanabilmelerinden ciddi endişe duyuyoruz demiş. İlk adımda Suriye toplumunun her kesimini barındıran bir güç oluşturmak demiş. Yerel yönetimlerde tüm toplulukların da adi şekilde temsil edileceğini söylemiş. Kürtlerin durumu bilinmiyor henüz. Orada ama çok ayrıntılı bir yanette de Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilme kararı ve Bolton'un Ankara ziyaretine kadar yaşananların bir özeti verilmiş. Bu arada da Cumhurbaşkanı demişken onu da söyleyelim. İzmir Banyo Taşımacılığı Sistemi Ticaret Anonim Şirketi'ne İzban'a bağlı iş yerlerindeki grev durdurulmuş. Ertelenmiş daha doğrusu 60 gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararıyla. Neden ertelenmiş? Çünkü şehir içi toplu taşıma hizmetlerini bozucu nitelikte görülmüş. Grevler öyle bozucu. Bölücü değil bozucu. Bozucu. Peki o zaman böyle. Şimdi aradan sonra da biraz Türkiye'deki hukuk, Türkiye'deki ve dünyadaki tepkileriyle beraber hukuk garabetlerinde konuşacağız. Özellikle Alman bilim insanları barış akademisyenleri için çağrıda bulunmuşlar. Terör propaganda suçlamasıyla hüküm giyen barış akademisyenleri için Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan destek istemişler. Sonra da ilginç bazı haberler var. Eren Erdem tahliye edildi gündüz, sonra arkasından akşam yakalama kararı çıkartıldı. Evet. Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yazdığı mektup sakıncalı bulunmuş. Bu da dünya tarihinde ender görülen şeylerden biri olsa gerek. Başka örneği var mı bilmiyorum. Eşine yazdığı mektubun sakıncalı olması. Ahmet Altan'ın avukatı da Anayasa Mahkemesi'ne her gün dilekçe eylemine geçeceklerini söylemiş. Boğaziçi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ayşe Buğra da yeni yıla tutuklu giren eşi Osman Kavala'ya Cumhuriyet Gazetesi aracılığıyla bir mektup göndermiş. Onlardan bahsedeceğiz. Açık Gazete. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tombil. Salı sabahları 10'da Açık Radyo'da. Reklamlar. Borusan Kuartet ve Bas Bariton Shen Yang 6 Mart'ta İş Sanat'ta. Biletler Biletix'te. Hep sanat, her renk sanat, İş Sanat. Şşş! Sessiz olun. En paralı olmayanlar bankalarına neden EFT havale masrafı ödediklerini düşünüyorlar. Hala düşünüyorlar. Evet, yeteri kadar düşündülerse artık enpara.com'a geçebilirler. Çünkü enpara.com'da ömür boyu EFT havale masrafı yok. Enpara.com, bankadan güzeli. Reklamlar bitti. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri. Salı sabahları 10.30'da 94.9 Açık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. I learned very early in life that without a song, the day would never end. Without a song, a man ain't got a friend. Without a song, the world would never bend. Without a song. So I keep singing the song. Big boss man, can't you hear me when I call? I said big boss man. Açık Gazete. Your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I've spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never, my love won't wait. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me. For who knows when we'll meet again this way. It's now or never, come hold me tight. Kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow it's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. It's now. Elvis Presley ya da Elvis Aaron Presley 1935'te bugün 8 Ocak'ta doğmuştu. Amerikalı müzisyen, oyuncu ve bir kültür ikonuydu. Tek ismiyle Elvis diye biliniyordu ve rock and roll kralı ya da sadece basitçe kral diye de biliniyordu. Onun en ünlü şarkılarından biri Napoliten şarkı O Sole Mio, Yalnız Ben. Ne bir aşk tehdidine de dönüştüren, kendi üslubuna uygun şekilde ilginç bir dönüşüm yaratan şarkısında dinledik. It's now or never, yani ya şimdi ya hiç diye söylüyor. Benim aşkım beklemez diyor, ona göre diyor, bitiriyor. Sabırsız yani. Çocuk. Ama etkileyici bir şarkı doğrusu. Romantik bir "Oh yalnız ben" şarkısını bir aşk tehdidine de dönüştürmeyi başarmış diyebiliriz. Evet, öte yandan bir de şeyden bahsedelim. Güney Kaliforniya'da bir bowling salonunda 3 kişiyi öldürenler var. Belirlenmiş kim oldukları ama henüz hiçbirini, yani daha doğrusu ölenler tespit edilmiş de katillerin neden yaptığı ve kim oldukları cevabı yok tabii ki. İnsan öldürmenin herhangi bir nedeni olmaz ama katilleri de bulamamışlar. Bulamamışlar zaten. Mı? Evet, ilginç bir şey yani. Bir de şey, çok kaygı verici bir haber var. Kanada'dan, Batı Kanada'dan yerli halkların savunucuları, halkların haklarını savunucularını kamplara bir saldırı olması an meselesidir demişler. Bunu bir kem hanımla da konuşma fırsatımız olacaktır önümüzdeki haftalarda. Wet'suwet'en kamplarında, yani 4,7 milyar dolarlık Coastal GasLink Pipeline diye bir şey var. Yani şehir boru hattı, kıyı boru hattı daha doğrusu. Ve TransCanada şirketi bayağı bir büyük doğalgaz şey imal etmeye çalışıyor orada. Petrol boru hattı geçirmeye. Ve bir mahkeme kararıyla da geçici bir oraya giriş imkanı, evet, sağlanmıştı. Ama polis otobüsleri hızla gelmeye başlamışlar ve Wet'suwet'en kabilesinin oradaki iki kampını bloke etmeye çalışıyorlar. Yani birisi konuşmuş oradan, Molly Wickham, Democracy Now'dan. Son Kanada gibi çok medeni bir yerde 150 yıldan beri işler çok düzeldi diyorlar. Tamamen yalan bu demiş. Yok böyle bir şey. Biz şu anda biliyoruz, bu gerçekliğin içinde yaşıyoruz. Devlet son 150 yıldır uygulanmakta olan şiddetin ta kendisini, daha fazlasını bile uygulama kapasitesine ve niyetine sahip demiş. Onu kaygıyla izliyoruz. Kaygıyla izlediğimiz diğer konulara da geçelim şimdi. Alman Bilim İnsanları, Demokratik Bilim İnsanları Birliği, BDVI, bu suça ortak olmayacağız başlıklı bir bildiri imzalayan ve terör örgütü propaganda suçlamasıyla yargılanan akademisyenler için Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan destek istemiş. Önemli bir gelişme sayılabilir. Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a yazdığı açık mektupta, sadece geçen yıl Aralık ayında 8 tanınmış akademisyenin 15 ila 30 aylık hapis cezalarına çarptırıldığı hatırlatılmış. Neydi adı baş danışmanın? Hard Talk'ta. Bir saniye. O öyle. Akademisyen de aynı zamanda değil mi? Evet, akademisyen. Çok da güzel İngilizce konuşuyor mesela. Of course. Gülnur Aybet. Gülnur Aybet Hanım şey diyor ya mesela, soruyorlar. Tabii peşini bırakmış Hard Talk soruşturması. Irkçılık yok mu demiş şeyde. Mesela Soros, meşhur Macar Yahudisi Soros lafını kullanınca ırkçılık olmuyor mu demiş. Yo diyor Aybet Hanım. Bilineni söylüyor diyor. Yahudi değil mi? Yahudi. Macar değil mi? Macar. Böyle geçiştiriyor yani. Neyse işte. Yani, yaklaşık 10 bin lira maaşı varmış baş danışmanlığın. İyi para. Demokratik bir devlet yapısında hükümetlerin eylemlerine yönelik eleştirinin bir temel hak olduğuna dikkat çekiyor BDVI'nin mektubu. Demokratik Bilim İnsanları Birliği'nin Almanya'da. Eleştirenlerin cezai takibata uğraması ve mesleki konumlarının kaybıyla tehdit edilmelerinin demokrasiyle, anlayışıyla bağdaşmaz. Bunun Avrupa Birliği üyesi olma hedefi güden Türkiye için de geçerli olduğu belirtilmiş. Temel hakların ihlali konusunu Türk hükümetine karşı gündeme getirmesi ve tüm eleştirel bilim insanlarına yönelik cezai önlemlerin derhal durdurulması için çaba göstermesi çağrısında bulunmuş. Bu böyle. Pardon, yani yaklaşık 10 bin lira dedim ama 10 bin lirayla alakalı olarak herhangi bir haber yok. Daha önce sorulmuş bu soru ve kamuoyunu ilgilendirmez şeklinde bir cevap verilmiş. Evet, haklısın. Ya 10 bin lira değil. İlgilendirmez. Yani. İlgilendirmez. Ben neden böyle bir şey yaptım ki? Peki merak şimdi ettim, soru sadece. Geliyor. Buyurun günün efendim. Sorusu. Başak Demirtaş 2 yıl aşkın süredir Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eşi Selahattin Demirtaş'ın kendisine gönderdiği son mektuba cezaevi yönetiminin sakıncalı bularak el koyduğunu söylemiş. Cezaevi demiş ki bu mektup sakıncalıdır. Sakıncalıdır, tamam. Evet. Tamam. Dava açıp o mektubu mutlaka alacağım demiş. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş 2 yıl aşkın bir süredir burada. Edirne cezaevinde ziyaret ediyor. Zaten her hafta yapıyor bunu. Binlerce kilometrelik gidiş gelişle yapıyor. Peki soru. Kimin için sakıncalı? A. Eşi için mi? Çocukları için mi? Halk için mi? Dünya insanları için mi? Yoksa ahlaken mi? Birinci soru. Sor. Sordum. Söyle. Efendim şimdi 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkındaki kanunun 68'e 3. maddesiyle ceza infaz kurumları yönetimiyle ceza güvenlik tedbirlerinin infazı hakkındaki neyse kurumun asayiş ve güvenliğini tehlikeye düşüren görevlileri hedef gösteren. Edirne cezaevinin asayiş ve güvenliğini mi tehlikeye düşürüyor? Ben görevimi yapıyorum, kusura bakmayın. Görevlileri hedef gösteren terör ve çıkar amaçlı suç örgütü ve diğer suç örgütleri mensuplarını örgütsel amaçlı haberleşmelerine neden olan kişi veya kuruluşları paniğe yöneltecek yalan yanlış bilgileri, tehdit ve hakaret içeren mektup ve fakslar tutukluya verilmez. Tutuklu tarafından da yazılmış ise gönderilmez. Bu kadar basit. Diye şey yapabiliriz tabii. Bunu farklı bir yerden gördüm ben. Evet. Ben de ürktüm şimdi birden. Biyanet'in geçtiğimiz sene yayınlanan hapishaneden yeni mektup tanımı tamamen sakıncalı şeklinde verilmiş olan bir haberinde, başlıkta haberindeki Adalet Bakanlığı'nın Balıkesir L tipi kapalı ceza infaz kurumluğu müdürlüğü tarafından verilmiş olan bir tebligat üzerindeki tanımı sadece aktardım. Kusura bakmayın. Şimdi eşi için sakıncalı, herkes için sakıncalı diyor. Ne yazdı acaba? Çok merak etmek de sakıncalı oluyor. Peki cezası nedir? İnsanın eşine yazdığı özel mektubun sakıncalı olması ne hukuki sonuç getirir? Yeni hapis mi? Bilemiyorum efendim. Hı? Hapisin içerisinde hapis mi? Hücre cezası mı? Hapisin içinde zaten hapis, hücre cezası. Ya koğuşta değil mi? Hayır, ne münasebet. Hücrede. Hücre cezasına... Zeydan'la beraber iki kişi koğuşta kalıyorlar. Hücrede yani. Yani daha ötesi ne olabilir diye soracak olursanız... Bilemiyorum. Tecrit. Çocukları nasıl açıklayacaklar bunu? Babanızın annenize yazdığı mektup sakıncalı bulundu. Ya niye buradan soru soruyorsunuz? Şimdi çocukları niye karıştırdınız? Size verdim gayet güzel bir şekilde, evet, yapılmış olan tanımı. Ya, pardon. Yani. Peki o zaman başka yere geçelim. Kapanan Karşı Gazetesi'ne yönelik FETÖ davasında yargılanan eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Eren Erdem hakkında tahliye kararı çıktı. Bu gündüz çıktı. Onun üzerine itiraz edildi. Akşama da yakalama kararı çıktı. Şöyle şimdi yani 23. İstanbul 23. Ağır Ceza Erdem hakkında verdiği tahliye kararına itiraz etmiş. Evet efendim. Atılı suçların yasada öngörülen ceza miktarı ve kaçma şüphesinin göz önünde bulundurularak Erdem hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarmasını talep etmiş. Evet, cevabı da siz verdiniz o zaman. Yok, soru şimdi geliyor. Dosya kapsamı, sanık savunmaları vesaire vesaire. Hepsini okumayayım şimdi. Sen zaten hepsini ezbere biliyorsun. Tabii dosya kapsamı, sanık savunmaları, dinlenilen tanık beyanları, mevcut delil durumunu da birlikte değerlendirebilecek kuvvetli şüphe. Tamam. Soru şu. 23. Ağır Ceza kaçma şüphesi, alt üst sınırlar, adli kontrolün yetersiz kalacağı noktalarını gözden kaçırmış mı? 24. Ağır Ceza ile 23. Ağır Ceza arasında bir uyuşmazlık çıkarsa hangisini tutacağız? Kim bakacak bu? İyi olan kazansın tabii ki. Bence de öyle. Cezası varsa da aynı zamanda yapılacak olan herhangi bir şekilde borçlu olarak düşebilecek adalete karşısında Ziraat Bankası araya girer ve borçları öder diyorum. Çok güzel. Bugün iyi çalışmışsın derslerine. Neymar'ın yediği şeyi gördünüz mü? Neymar'ın mı? Evet. Görmek bile istemiyorum. Duymak. Nusret'te üzeri altın kaplamalı biftek. Hayır, görmedim. Ribery miymiş? Pardon, ben Neymar dedim. Hakkını yedim şimdi adamın, beyefendinin. Ribery'ymiş. Kusura bakma, Ribery'nin yediği biftek. Ribery, evet evet. Ribery gördünüz, eski Galatasaray oyuncusu. Evet, bifteğin üzerine altın kaplama böyle kesiyorsunuz. Altınla beraber karışık yiyorsunuz. Ama duaydı. Türkiye'de yok. Belki de vardı, bilmiyorum. Ben gitmedim. Görmedim, yemedim. Zaten et yemiyorum uzun zamandır. Aklınızda olsun. Orada insanlar yanıyor yalnız. Siz de yemeyin. Nerede? Birleşik Arap Emirlikleri'nde mi? Hayır, Nusret'te bazen bir Çek turist. Kaza efendim, yani. Evet, Ahmet Altan'ın avukatı Figen Çalıkuşu da 2016 yılı Kasım ayında yapılan bireysel başvurunun karara bağlanması için dilekçe eylemi başlatmış. Mağduriyetin sonlandırılması hukuk adına talep ediliyor. Bu da duvardan, gazete duvardan. İnsanın önünde eğildiği tek değer adalet olmuştur diyor. Doğru mu bu? Doğru. Yani, peki, başka sorum yok o zaman. Çalıkuşu açıklamasını, insanın haysiyetini yitirmeden önünde eğildiği tek değer insanlık tarihinin her döneminde adalet ve hukuk olmuştur. Hak ihlallerinin son bulması ve ihlallerden geri durulması adına bugünden itibaren her gün bir dilekçeyle bu anlayışı hatırlatmaya devam edeceğim demiş. Yüce Mahkemeden genel kurulda beklemekte olan başvurunun daha fazla beklemeden incelenmesini, çünkü bekliyor. Evet. Anayasa Mahkemesi'nde aylar, hatta neredeyse yıllar oldu, bekliyor. Ahmet Altan'ın da bu konuyla alakalı bir eylemi başladı. İşte o. Ha, ondan bahsediyorsunuz. Ondan bahsediyorum. Doğru. Genel kurulda beklemekte olan başvuru daha fazla beklenmeden incelenmesi, hak ihlallerinin saptanması ve giderilmesi yolunda ivedi işlem yapılması için mağduriyetin sonlandırılmasını hukuk adına talep ediyorum. Her gün bir dilekçe vereceğim, evet, aynen, diyor. Altanlar dosyası üzerinden hukuk tarihine ve Anayasa Mahkemesi'nin tarihine geçecek bir ilk. 6 aydır bekliyor. Bu Anayasa, evet, Mahkemesi'nin ilk defa yaptığı bir şey. Kusura bakmayın, ben o esnada farklı bir haber okuyordum. Onun şokuyla beraber sarsıldığım için sizin haberinizi okurken biraz dalmış olabilirim. Suriyelilerin Türkiye'de kalıcı olmadığını belirterek burada kaldıkları süre içerisinde suç teşkil edecek faaliyetlerin içine girmelerine müsamaha göstermemiz söz konusu değil demiş Yıldırım. Hangi Yıldırım? Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, hem İstanbul Belediyesi Başkan Adayı Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Binali Yıldırım. İkisi birden. İki ünvanlı. Bu işlere karışan olursa tutarız kulaklarından, geldikleri yere göndeririz şeklinde bir açıklama yapmış. Suriyelilerim. Evet. Aynı zamanda İçişleri Bakanı'nın tarafından da yapılmış olan bir açıklama niye vardı. Niye kulaklarından tutuyor? Şimdi eğlenebilirler ama yeri geldiği zaman gidip orada savaşırlar şeklinde de bir açıklama yapılmıştı. Hukukun olduğu yerde etik konuşulmaz demiş. Hukukçular da bu laflar ne hukuki ne etik demişler. Bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nin manşet haberiyle. Ben onu anlamadım tam olarak. Ya senin anlamadığın o kadar çok şey var ki. Hukukun olduğu yerde, yavaş yavaş öğreteceğiz. Hukukun olduğu yerde etiği de gösterecek misiniz? Evet. Peki etiğin olmadığı yerde hukuk gösterecek misiniz? Nusretik. Başka sorum yok. Evet, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ayşe Buğra da yeni yıla tutuklu giren eşi Osman Kavala'ya Cumhuriyet Gazetesi aracılığıyla bir mektup gönderiyor. Yeni yıla tutuklu giren eşi Osman Kavala'ya mektup yazmış ve 30 yıldır ilk defa yılbaşını ayrı geçirdiklerini söylüyor. Bugün 29 Aralık ve ben hala yani kabul edeyim, çok tuhaf buluyorum bunu. Bugünlerde hayatımızdaki her şey çok tuhaf zaten diyor. Sebebini hiç anlayamadığım, bu tutukluk durumunu anlayamadığım taraflarından biri de sana yazamamak diye yazmış. Klasikleri yeniden okumaya başladın diyor kocasına hitaben, ama biliyor musun son günlerde konuştuğum birileri de aynı şeyi yaptıklarını söylediler. İçeride de dışarıda da insanlara klasikleri yeniden okuma isteği veriyor anlaşılan. Evet. Diyor, ben zaten döner döner çocukluğumda okuyup da anlamamış olduğum şeyleri yeniden okurum, biliyorsun. Sonuncusu da ses sese karşı. Point counter point. Sen onu yeniden okumaya fırsat bulamadan diye devam ediyor. Yani Barnes'ın Noise of Time'ını da okuyor. Geçen yaz okuduğum Barnes'ın Noise of Time'ını da okudum diyor. Çevrildi mi bilmiyorum. Zamanın uğultusu diye çevirmek lazım herhalde. İşte bildiği bir işi bildiği gibi yapmaya, yerini yurdunu terk etmeden bildiği gibi yaşamaya çalışan bir insanın hikayesi. Evet. Böyle bir durum. Bir de Metin Akpınar hakkında fezleke, gerekçe hükümete karşı silahlı isyana tahrik. Silahlı isyana tahrik. Tahrik, evet. Metin Akpınar. Evet. Zeki Alasya'nın ekürüsü olan Metin Akpınar. Evet. Silahlı isyana tahrik mi etmiş insanları? Evet. Komedyen. Eski komedyenlerden, sanatçı, tiyatro oyuncusu. Evet. Çok iyi. Bu arada Kaşıkçı cinayetinin baş şüphelisinin akıbeti belirsiz. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'a en yakın isim Suud El-Kahtani'nin akıbetiyle ilgili çeşitli bilgiler bulunuyor. Ben çok önemli bir şey soracağım. 5 kişiyi idam talebiyle yargılıyormuş. Evet, 5 kelle. Bir dakika ama. Peki ceset nerede? Hangi ceset? Kaşıkçı'nın. Malta yok ki. Öldürdüğünü nereden biliyoruz? Yok. Öldürüldüğünü belki de hiç boşu boşuna beş kişi öldürülmedi. Evet. Boşu boşuna olabilir. Belki de hiç yaşamadı. Bilemiyorum Kaşıkçı. Efendim. Bilemiyorum. Belki Malta'dadır. Evet. Belki Malta'dadır. O da haklısın. Ve son bir haber verelim. Gürri Sürür'ün Nesin Vakfı'na kültür merkezi yapılmak üzere bağışladığı binanın proje ve program çalışmalarına önümüzdeki yıllarda başlanıyor. Mekanda sadece kültür sanat değil bilimsel faaliyetlerde yer bulacak. Biyanet'in haberi, Gürri Sürür'ün bağışladığı bina sanatçılarla gençleri buluşturacak diyor. Diğer günün haberlerini de başta Gabon'daki darbe girişimi olmak üzere birazdan Ahmet İnsel'le konuşma fırsatı bulacağız. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Evet, pek çok sayıda haber var dünyadan da Türkiye'den de. Kısaca bir kısmına değinmeye çalışalım. Gabon'daki darbe girişimiyle başlayalım istersen, nasıl? Evet, dün sabah Gabon saatiyle sabah saat 8 civarında televizyonda 3 askerin, genç askerin konuşmaya başlamasıyla öğrenilen bir darbe girişimi sonuçta öğleden sonra darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandığı ilan edildi. Zaten galiba televizyon binasını ele geçiren bir avuç asker dışında da pek harekete geçen kimse olmamış. Televizyon konuşmasını yapan genç Temen halkı, herkesi ayağa kalkmaya, herkesi işi gücü işini bırakıp sokakları, iş yerlerini kontrol etmeye çağırdı ve buradaki ana tema da iki aydan beri 2016'da yeniden seçilen Başkan Ali Bongo'nun beyin kanaması geçirmişti iki ay önce. İki aydan beri Fas'ta tedavi altında olması ve iddia edildiğine göre aslında bütün düşünce yeteneklerini büyük ölçüde kaybetmiş olduğu ve bir iktidar boşluğu olduğu iddiası var. 2016'da Ali Bongo babası yıllarca, 10 yıllarca Omar Bongo ülkeyi demir yumrukla yönetmişti. Ali Bongo da 2009'da ilk defa babasının yerine seçildi. 2016'da ikinci seçimi sırasında seçim sonuçlarını protesto eden göstericilere karşı ağır şiddet uygulanmış ve epey ölen olmuştu. Ve Temen, bu isyancı Temen'in ifadesiyle aynı zamanda o arkadaşlarının, orada ölen arkadaşlarının da hatırası, öcünü almak da talepler arasında. Fakat bazı gözlemciler de bunun sene sonunda istedikleri terfiyi alamayan borçlu genç subayların işi olduğunu da iddia ediyorlar. Ama şu anda Gabon'da darbe bütünüyle bastırılmış darbe girişimi, başlayamamış bir darbe girişimi, sadece bir televizyon konuşmasıyla, televizyon ve radyo konuşması, 3 dakika süren, 3-4 dakika süren televizyon radyo konuşmasıyla biten darbe girişimi bastırılmış durumda. Gabon'da bu Gabon'un bağımsızlığa geçtiği 1960 başlarından beri yanılmıyorsam ilk darbe girişimi. Evet, iki şey de ben ilave edeyim izninle. Bir tanesi, bu darbeci iki asker öldürülmüş. Kanlı bir sonlanmış darbe girişimi yani. Yani şeyde televizyon binasının içinde evet. Sadece televizyon binasını kontrol altına almaya çalışmış. Bir avuç asker sayısı. Üç subay da tutuklandı diyorlar işte orada. Bir de bu Ali Bongo, yani Ömer Bongo ve Ali Bongo'nun ilk toplam iktidar Bongo'ların 50 yılı bulduğunu da söylememiz lazım. Yani yarım yüzyıllık tabii. bir iktidar. Çok... Yani 2009'da Ali Bongo babası ölünce seçildi. Ondan evvel de işte bağımsızlıktan hemen sonra bir 64'te bir darbe girişimi var yanılmıyorsam. Ömer Bongo'nun iktidara gelmesi 60'ların ortasında olması lazım. Evet. O zamandan 2009'a kadar Ömer Bongo ülkeyi yönetti. Çok zengin bir ülkedir Gabon. Çok büyük petrol kaynakları üzerinde olan, nüfusu az, ormanlık ve çok petrol zengini, Afrika'nın en zengin ülkelerinden bir tanesidir. Evet, o yüzden de sömürge olmayı tabii çok hak ediyor diye bakabiliriz. Elbette. Evet, acıklı bir hikaye. Yine Afrika'dan devam edersek, asıl gerginlik, asıl önemli izlenecek ülke tabii şu anda Kongo Demokratik Cumhuriyeti, yani eski Zaire. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kabila, o da babasının öldürülünce 2000'de onun yerine geçen başkan, 2016'da artık yeniden seçilemeyeceği ortaya çıkınca 2 yıldır seçimleri yapmıyordu. Nihayet 30 Aralık'ta seçimleri yapmayı kabul etti Joseph Kabila ve kendisinin yeniden seçilmesi mümkün olmadığı için zorladı biraz anayasa değişikliklerini 3. kere seçilmek için, ama hem muhalefetin hem uluslararası baskı hem de Katolik Kilisesi'nin şiddetli muhalefetiyle bu amacını yerine getiremeyince kendisinin yerine geçecek bir kişiyi ön plana sürüp onun kazanmasını sağlayacak bir seçim düzenlemeye çalıştı. Hatta bir Kongo'nun önde gelen yöneticilerinden bir tanesinin bir sözü var. Galiba bir ara Cengiz Aktar da size ondan bahsetmişti. Kongo'da Kabila kaybedeceği seçimleri yapmaz demişti. Ama galiba o kadar da diktatörler her şeye hakim olamıyorlar. Çünkü galiba ağır kaybettiği bir seçimleri yapmak zorunda kaldı. Çünkü 30 Aralık'taki seçimlerin sonuçları hala ilan edilmedi. Yüksek Seçim Kurulu, Kongo Yüksek Seçim Kurulu seçim bültenlerinin, pusulalarının %53 veya %54'ünü pazar günü en fazla ayıklayabildiğini ve tasnif edebildiğini ilan etti. Halbuki geçen pazar günü, yani seçimlerden bir hafta sonra artık sonuçların açıklanmış olması bekleniyordu. Saymakta zorluk mu çekiyorlarmış? Saymakta zorluk çekiyorlarmış, evet. Fakat beklenmedik bir şey var. O da daha doğrusu Kongo'da bu beklenmedik bir şey değil, düzelteyim. Çünkü Kongo'da 1990'lardan beri Katolik Kilisesi, Katolik Kilisesi'nin örgütü olan Kongo Ulusal Psikoposlar Konferansı, Mobutu'ya karşı, zamandaki diktatör Mobutu'ya karşı demokratikleşme yönündeki direnişin önde gelen aktörlerinden bir tanesiydi. Şimdi de seçim sonuçlarının gerçek kazananı ortaya çıkartması mücadelesinin önde gelen aktörü gibi gözüküyor. Katolik Kilisesi'nin bu Kongo Ulusal Psikoposlar Konferansı kendi iddiasına göre 40 bin gözlemciyi seçim sırasında harekete geçirmiş. Bazıları bunun 40 binin ancak yarısının gerçekten harekete geçtiğini söylüyorlar, ama 74 bin civarındaki sandık sonuçlarının büyük çoğunluğunun Türkiye'deki tabirle konuşursak ıslak imzalı tutanaklarının ellerinde olduğunu söylüyorlar ve seçim sonuçlarını bildiklerini ilan ettiler. Ve eğer Yüksek Seçim Kurulu sandıktan gerçekten çıkan sonucu ilan etmezse kendilerinin gerçek sonucu ilan edeceğini belirttiler. Bu kimin kazandığını biliyoruz. Tersini ilan ederseniz açıklarız dedi kilisenin bu konferansın başındaki piskopos ve 4 Ocak günü de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kongo'daki seçim sonuçlarıyla ilgili gizli toplantı yaptı. Bu toplantıda şimdilik izleme kararı alındı. Rusya, Çin müdahale etmeyelim, Yüksek Seçim Kurulu sonuçlarının açıklamasını bekleyelim dediler. Güney Afrika'da temsilcisi de galiba Güvenlik Konseyi'nde böyle bir görüş beyan etmiş veyahut Güvenlik Konseyi'ne böyle bir görüş aktarmış. Diğer taraftan Kongo Radyosu ki Kabila'nın veya iktidarın şu anda denetiminde Türkiye'de çok alışık olduğumuz bir iddia dile getirdi. Getirmiş 2 gün önce. Bunu Kongo Libere gazetesinden öğrendim bu sabah. Radyoda şey demişler, kilisenin darbe teşebbüsünde bulunduğundan bahsetmişler. İktidar radyodaki görüş şeyde iktidarın sözcüsü mü veya iktidara ait birisinin mi ya da oradaki gazetecinin mi sözü onu tam bilmiyorum ama kilisenin isyana teşvik ettiğini iddia etmeye başlamışlar. Buna karşılık da Piskoposlar Konferansı Başkanı Piskopos'un Tembi de şöyle bir yanıt vermiş. Halkı isyana teşvik edecek şey sandıktan çıkan sonuçlara uymayan bir sonuç ilan etmek olur deyip rest çekmiş. İlginç bir durum. Tabii Gabon'dan sonra şeyden de bahsetmek lazım. Kongo'nun da Afrika'nın en büyük ve en zengin ülkelerinden biri, hatta birincisi orada olduğu. Sadece petrol değil, orada tabii çok elmas büyük elmas ve maden kaynakları var. Evet, bütün bu bilgisayarların temel bataryalarını şey yapan lityum madeni de orada çıkıyor. Cep telefonlarını ona borçluyuz yani. Evet, çok acayip ama bir durum. Ama şu anda Kongo'daki durum anlaşıldığı kadarıyla gecikmenin nedeni Kabila'nın kendi adayı, istediği aday Shadary'yi ilan etmesinin mümkün olmadığını, çünkü çok uzak ara, yani şu anda yabancı ülke temsilciliklerinin çoğu, Avrupa Birliği'nin üyesi ülkeleri başta olmak üzere temsilciliklerin çoğu sonuçları bildiklerini ilan ettiler. Anlaşılan Katolik Kilisesi Piskoposlar Konferansı bu bilgileri Amerika'ya ve bütün Avrupa ülkelerine ve civar Afrika Birliği ülkelerine bildirmiş durumda ve Kongo basınına sızan, oradan gördüğüm bilgilere göre muhalefet koalisyonunun lideri uyan artık başlıklı sloganlı bir koalisyon bu, muhalefet koalisyonu. Bunun adayı Fayulu %55 ile %60 arasında oy almış gibi gözüküyor. Kabila'nın istediği aday ise %7 veya 10 civarında oy almış gözüküyor. İkinci gelen, muhalefetin diğer kanadı olan ikinci gelen Tshisekedi'nin ise %20-25 arasında oy aldığı tahmin ediliyor. Ve anlaşılan şu anda Kabila B planını uygulamaya çalışıyor, pazarlık ediyor. Yani ikinci gelenin birinci geldiğinin ilan edilmesi, Tshisekedi'nin kendisi ve kendi rejim taraftarları açısından daha ehven, daha uygun, daha yumuşak, daha az öc alıcı veya değişim yaratıcı bir aday olma ihtimali var. Pazarlıklar şu anda sürüyor. Üçüncü C planının da şöyle olduğu tahmin ediliyor. Göreceğiz önümüzdeki günlerde. Muhalefetin gerçekten kazanan adayı Fayulu'nun kazandığını Yüksek Seçim Kurulu'nun ilan etmesi, ama yakın tarihte üyelerinin kabile tarafından değiştirildiği Anayasa Mahkemesi'nin bu seçim sonuçlarını seçim düzensizlikleri olduğu gerekçesiyle iptal etmesi. Bu da bir C planı. Evet. Kongo'yu yakından takip etmek çok önemli, çünkü yani yakın tarihin en büyük jenositlerinden birini de gerçekleştirmiştim. Evet. Belçika Kralı Leopold'un özel mülküydü emrindeki şirketlerin. Evet. Ve Avrupa kıtası kadar büyük değil mi? Belki de daha büyük. Aşağı yukarı Avrupa kıtası kadar büyük, evet. Evet. Afrika'dan devam edelim isterseniz. Bir üçüncü küçük haberim var. O da Senegal'in ortasında küçücük, böyle Senegal'in içine doğru nehir boyunca uzanan bir eski İngiliz sömürgesi vardır. Gambia. Gambia, evet. Evet, bu Gambia'da 1994'te iktidara gelen, darbeyle iktidara gelen Yahya Jammeh, darbe mi seçimle mi tam onu hatırlayamadım ama yok tabii. Darbeyle. Evet, darbe. Darbeyle iktidara gelen Yahya Jammeh 2016'da seçimleri beklenmedik bir şekilde adama baroyu kaybetmişti, hatırlayacaksınız. Ve aylar boyunca seçim sonuçlarını kabul etmemişti. En sonunda Afrika Birliği'nin aracılığıyla kendisinin yurt dışına yerleşmesi ve kendisine dokunulmaması şartıyla Ekvator Ginesi'ne taşınmıştı, yerleşmişti. 11 milyon doları da yanında götürmüştü kasayı boşaltıp. Konuşmuştuk bunu değil mi? Evet, konuşmuştuk. Programda. Bu Adama Barrow söz verdiği gibi, iktidara gelince söz vermişti bunu yapacağına. Yahya Jammeh'in iktidara gelmesinden 2016'ya kadar işlenmiş insan hakları ihlallerinin, vahim insan hakları ihlallerinin ortaya çıkarılacağı bir gerçek barışma ve telafi etme, tamir etme komisyonu kuracağını ilan etmişti. Bu komisyon kuruldu geçtiğimiz Kasım ayında, 11 kişiden oluşan ve ilk toplantısını, ilk oturumunu 7 Ocak'ta yaptı ve ilk oturumda da Yahya Jammeh'in 1994'te darbe sırasında bir sorunlu olan bir polis yöneticisinin tanıklığını aldı ve bunun adım adım devam edeceği ilan edildi. Bu da ilginç bir şey. Yani bu biliyorsunuz Güney Afrika'da başlayan Mandela'nın iktidara gelmesinden sonra ve siyahların ayrımcılığa uğradığı ırkçı rejimin devrilmesinden sonra başlayan bir gelenektir. Bu gerçek ve hakikat ve barışma komisyonları. Evet. Evet. Bunun bir benzerini şimdi Gambiya uyguluyor. İzlemek lazım nasıl bir sonuç vereceği. Çünkü çok fazla başarılı sonuçlar alınmış örneklere sahip değiliz bu konuda. Umarım bu sefer daha tatmin edici sonuçlar alınabilir. Tabii 94'ten itibaren kronolojik olarak ilerleme kararı almış komisyon. Ve Yahya Jammeh dönemindeki bütün işkence, muhaliflerin maruz kaldıkları işkenceler, özellikle gazetecilerin, yargısız infazlar, gerekçesiz tutuklamalar ve gözaltında kaybolmalar gibi konuları tek tek ele alacağı ilan edildi. Bunu arada sırada izlememizde yarar var. Evet, Afrika çok vahim bir vakalar bütünü. Evet, şimdi bir başka vahim vaka İspanya. İnanılmaz bir taleple geldi İspanya'da, Andaluzya'da ilk defa İspanya'nın bir bölge meclisine milletvekili, 12 milletvekili son seçimlerde sokan Endülüs bölgesinde aşırı sağ parti Vox'un lideri, 36 yıldan beri Sosyalist Partisi'nin yönetiminde olan Endülüs bölgesinde Sosyalist Partisi çoğunluğu kaybetti. Fakat ne sağcı Halkçı Parti ne de merkez sağ liberal Ciudadanos yeteri çoğunluğa sahip olmadıkları için bir hükümet kurmak için, bir çoğunluk oluşturmak için aşırı sağın, yani Vox Partisi'nin, bu Nevzuhur Parti'nin desteğine ihtiyaçları var. Ve bu Vox'un lideri bu desteği vermek için çeşitli talepler dile getirdi elbette. Bunların arasında Katalunya'nın ve Bask bölgesinin özelliğini tanıyan anayasa değişikliği, bu özelliği kaldıran anayasa değişiklikleri gibi temalar var tabii. Ama en başta talep ettiği şeylerden bir tanesi, bu destek karşılığında 2004 yılında sosyalist hükümetin yürürlüğe koyduğu kadınların maruz kaldığı şiddeti cezalandıran yasanın değişmesi ve cezaların hafifletilmesi talebiydi. Bu inanılmaz bir şey. Ya, yani, hakikaten yani ne diyeceğini insanın bilemediği noktalardan bir tanesi. Bu kadar açık maçist, bu kadar açık erkek egemen, bu kadar açık kadın düşmanı olmak bile zor, biliyor musunuz? Bu kadar siyaseten. Evet. Ama kolay, böyle. Kolay değil. Bunun karşılığında Ciudadanos böyle bir şey söz konusu olamaz deyip geri adım attı, ama vahim olanı Halkçı Parti'nin bölgesel lideri evet demedi ama açık bir hayır demekten de imtina etti, doğrusunu söylemek gerekirse. Onların eşleri ne diyorlar acaba Vox'un ve işte demin sözünü ettiğin öbür partinin? Halkçı Parti'nin. Halkçı Parti'nin eşleri bu işlere ne diyorlar? Bir de onlara sormak lazım tabii. Yani kadınlara sağlanan hakların geri alınmasını istiyorlar, öyle mi? Harika. Yani özellikle bu kadınlara verilen hakların geri alınmasını istiyorlar. Çünkü kadınlara yönelik bir pozitif ayrımcılık yasasının da kaldırılmasını istiyorlar. Hı hı. Ve özellikle ama kadınlara yönelik şiddeti hedef alan yasanın değişmesini istiyorlar. Argümanlarından bir tanesi nedir biliyor musunuz? Erkeklerin de kadın şiddetine maruz kaldığı. Evet. Evet, ne diyeceğimi fazla bilemiyorum. Bilmiyorum, belki bu Vox Partisi'nin milletvekilleri özellikle kendi karılarının şiddetine maruz kalıyor olabilirler. Sen nasıl aşırı sağcı oldun diye, ama onun dışında onun dışında nasıl bir şiddete maruz kaldık? Var tabii elbette, erkeklerin kadın şiddetine maruz kalan erkek sayısı da var. Birkaç kişi var ama aradaki oran kıyas kabul etmez bir oran. Evet. Allah olarak, fikir versin dedim. Derseniz son değil de biz bu sefer İspanya'ya gelmişken gene Macaristan'a geçelim şimdi. Macaristan'da biliyorsunuz daha önce ele almıştık. İlliberal demokrasi şampiyonu Viktor Orban ve Fidesz Partisi seçimlerde %48 oyla meclisin 3/2 çoğunluğuna sahip olmuştu. Muhalefet çok bölünmüş biçimde seçimlere girmişti. Ve Kasım ayında, Aralık başında bir yasa değişikliği, çalışma yasasını da değişiklik yaparak 400 saat yılda daha fazla çalışma imkan, çalışma olanağı getirdi. Ve bunun 3 yıl boyunca bu fazla mesainin ücretlerinin işveren tarafından ödenmemesinin de mümkün olduğu bir kölelik yasası olarak tabir edilen bir değişiklik gündeme getirdi. Amacı Alman otomobil fabrikalarının Macaristan'a gelerek burada istihdam yaratması. Ama şöyle bir sorunu var Macaristan'da. İstihdam yaratacak ama istihdama cevap verecek iş gücü yok. Çünkü inanılmaz bir iş gücü kaybı var. bu nedenle de var olan kişilerin daha fazla çalıştırmaya zorlayarak ancak bunu gerçekleştirecek durumda. Evet, yani kölelik yasası demekte son derece haklılar yeni iş kanununa tabii. Yani 10 bin evet. kişi de protesto ediyor ama sokaklarda bu sık rastlanan Aralık bir şey değil mi? Çok büyük gösteriler oldu. Orban bu Noel ve yılbaşı tatilleri sonrasında işin yatışacağını bekliyordu ama geçen cumartesi günü yeniden eskisi kadar kalabalık olmamakla beraber 6 ila 8 bin kişi olduğu tahmin ediliyor. Çok büyük soğuk kar ve soğuk altında gene binlerce kişi Budapeşte'de Kahramanlar Meclisi'nden parlamentonun önüne yürümüş ve sadece kölelik yasasını değil yargı reformunu yani yargıyı iyice iktidarın emrine veren yargı reformunu ve basının teker altına alınmasını protesto eden gösteriler sadece Budapeşte de değil çeşitli ülkeler çeşitli kentlerde de başlamış yeniden 2019'da. Muhalefet birleşmiş durumda şu anda Orban'a karşı. Evet, 2019'da direniş yılı ilan etmişlerdi zaten. İlginç aslında. Evet, 2019'da Orban'a direniş. Orban'a yani direniş. Genel direniş değil, Viktor Orban'a direniş yılı evet. ilan ettiler. Tek kişiye karşı yeni bir muhalefet doğdu diyorlar. Muhalefetin içinde aşırı sağ parti de var, Jobbik partisi de var, sosyal demokratlar da var, liberaller de var, sivil toplum kuruluşları var, sendikalar var en önemlisi ama sendikaların gücü maalesef Macaristan'da zayıf, Türkiye'deki sendikaların gücüne benziyor. Hiçbir basın özgürlüğünün kalmadığını muhalefet dile getiriyor ve medyada da çoğulculuğun kalmadığını dile getiriyor. Dolayısıyla Macarlara muhalefet bloğunun bir blok oluştuğuna göre şimdi muhalefet bloğunun siyasal taleplerini, önerilerini anlatmak için başka iletişim kanalları kurmak zorundayız. Bu bir sokak gösterileri, ikincisi de sosyal medyanın kullanımı olarak tasarlanıyor. Tabii buna karşı da Orban ve taraftarları ve yandaş medyası bütün bu sokak göstericilerinin Soros tarafından finanse edildiğini iddia ediyorlar. Bunu Viktor Orban'ın kendisi de söyledi. Ama aynı zamanda da yeni başkanlık binasının açılışı yapıldı. 77 milyon euro harcanmış bu yeni başkanlık binası için. Saray. Bu da ona saray dememişler. O belki saray tabiri ileride gelecektir ama yeni başkanlık binasının bu ortamda böyle bir lüks içinde başkanlık binası yeni başkanlık başbakanlık binası pardon inşa edilmesi ve halka gösterilmesini de Viktor Orban'ın giderek gerçeklerden koptuğunun bir işareti olduğu iddia ediliyor. Şimdi muhalefet bloku 19 Ocak'ta bir genel grev çağrısında bulundu ama genel grevi cumartesi günü ilan ettiler. Bunu pek anlayamadım. Cumartesi günü genel grev zaten tatil günü olduğu için cumartesi günü nasıl genel grev olacak onu da anlamadım ama biz 19 Ocak'ta bir genel grev çağrısı var. Evet, takip edelim. Histerik yaygara demiş Orban zaten protestolar içinde. Histerik yaygara dedi. Yalnız bu histerik tabirini kullanmasının nedeni de zannediyorum bütün maçist, erkek egemen kişilerin ağzında olan kadınlar eskisine nazaran çok daha fazla evet. yürüyüşlere katılmış durumdalar. Biliyorsunuz kadınlar siyasete katılınca, talepkar olunca muhalefetin önde gelen figürleri haline gelince erkekler hemen kadınların histerik olduğunu iddia ediyor. Evet. Evet, son olarak bir de sarı yeleklilerden bahsedeceğim. Sarı yelekliler hareketi burada da Noel ve yılbaşı tatillerinin sonrasında hareketin durmasını bekliyor, umut ediyordu hükümet. Fakat böyle olmadı ortaya çıktı. Eskisine nazaran katılım daha düşük olmakla beraber havaların da soğumuş olmasını da dikkate almak lazım. Gene de 50 bin civarında gösterici Fransa'nın çeşitli yerlerinde 50 bin civarında gösterici geçen cumartesi günü yürüdü veyahut kavşaklarda gösterilerde bulundu. Bu arada bazı şiddet eylemleri de maalesef gerçekleşti. Bunlardan bir tanesi bir bakanlık binasının kapısının kırılarak binaya girilme teşebbüsü bazı sarı yelekliler tarafından. Bu aynı zamanda hem eleştirilen bir tartışma konusu haline gelmiş durumda sarı yelekliler arasında şiddet kullanımı. Ama polisin de giderek daha fazla gerginleştiği ve göstericilere yönelik şiddetin dozunu arttığı da söyleniyor. Hükümet biraz şaşkın durumda doğrusunu söylemek gerekirse ve sarı yeleklilerin talepleri de çok farklı alanlarda talepler olduğu için şimdilik bir örgüte dönüşmüş durumda değil. Zaten sarı yeleklilerin içinde de şöyle bir sorun var. Kim ki biraz öne çıkıyor olsa, örneğin bir sarı yeleklilerin önde gelen temsilcilerinden bugüne kadar olan bir kadına, genç kadına bir televizyon kanalı sarı yeleklilerle ilgili düzenli televizyonda kronikler yapması önerisi gelince sarı yenekler tabanından kadına ölüm tehdit etmişler. Sen böyle bir şey yapamazsın diye. Kadın geri çekildi. Dolayısıyla hiçbir şekilde bir temsilci üretmeyen biraz bireysel anarşizm diye, bireyci anarşizm diyeceğimiz bir yapı içinde. Bu tabii hükümeti bir müzakere organize etme konusunda sarı yeleklilerle zor durumda bırakıyor ama hükümet bir genel ulusal müzakere kampanyası başlatmış durumda. Bunun ilk verileri küçük belediyelerde yapılan toplantıların sonuçlarının değerlenmesiyle çıkmaya başladı. Yalnız şu da var, sarı yeleklilerin hedef noktası hükümet olmaktan ziyade doğrudan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron. Evet. Bu tabii işi son derece zor hale getiriyor hükümet açısından. Emmanuel Macron garip bir şekilde, beklenmedik bir şekilde bir yıl önce basının, toplumun cici bebeğiyken birdenbire şimdi nefret nesnesi haline dönüştü. Objesi oldu, evet. Ve biraz şahsi tavrıyla, duruşuyla, görüşüyle bağlantılı ve bunu da çözmesi çok zor bu durumda. Çünkü bu bir aynı zamanda kendisinin varlık biçimi. O yüzden de bir açmaz içinde olduğunu söyleyebilirim iktidar. Evet, ben de son olarak, yani süre bitti ama şeyi ekleyeyim. Pazar günü de kadınlar sokağa çıkmışlar ve şiddet, sarı yelekler içinde şiddetin kullanılmasına da karşı çıkmışlar. İlginç bir şey ve yani... Evet. Bu da önemli, yani kemer sıkma politikalarına itiraz ediyorlar. Yeni bir gelişme sayılabilir bu da. Kadınların evet kemer sıkma politikalarına itiraz ediyorlar ve kadınların şiddete karşı ön plana çıkmaları da biraz bu bazı erkeklerin gerçekten de ama çok az sayıda olsa da hareketin gücünü veya en azından kamu nezdindeki sempatisini kırıcı gereksiz şiddet boşalmaları, şiddet nöbetleri diyelim ona, yaşıyor olmaları. İçinde her şeyin olduğu bir hareket bu. Evet. Ama çoğu zaman toplumsal hareketler böyledir. İçinde evet. Her şey vardır. Aşırı sağda vardır, radikal solda vardır, kırıcılar da vardır, oraya macera için gelenler de vardır ama... Ana gövdeyi bunlara indirgememek gerek. Peki. Çok teşekkür ederiz Ahmet. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. İyi yıllar, yeni yılımız ilk programında daha iyi geçmesini dileyelim. Evet, Açık Bilinç'in 2019'daki ilk programı, ben de sizin ve bütün dinleyenlerin yeni yılını kutluyorum. Daha güzel bir 2019 yılı diliyorum. Evet, mutlu yıllar. Hep birlikte. Şimdi mutlu yıllar demişken mutluluk üstüne bir şeyler konuşalım bugün diye düşündüm. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaklaşık 80 senedir, aslında bu sene itibariyle 81 oldu, 1938'den itibaren yürütülen bir çalışma var. Mutluluk üstüne biraz bu çalışmadan bahsetmek istiyorum. Şimdi bir çalışmanın 81 yıldır sürüyor olması bir kere kendi başına çok etkileyici bir şey. Yani kurumsal bir kalıcılık ve süreklilik gösteriyor. 3-4 tane direktörü olmuş, çünkü işte birisini direktör atıyorlar, 15 sene sürdürdükten sonra araştırmayı, emekli oluyor ya da vefat ediyor bu kişi, yerine başka birisi geliyor, sonra birisi geliyor. Bilgiler ve metotlar elden ele geçirilerek böylece 81 seneyi tamamlamışlar. Her çalışmada böyle boylamsal denilen, longitudinal deniliyor bu tür çalışmalara, araştırmalar yapmak gerekmiyor ama bazıları için gerekiyor. Çünkü mutluluk, aslında bu çalışmanın sonuçları da gösteriyor ki kısa anlara sığan bir şey değil, uzun dönemli ancak kendini gösterebilen bir fenomen. Bunun da çalışmasını yapmak için dolayısıyla insanları hayatları boyunca takip etmek gerekiyor. Bu çalışmayı yapmaya çalıştığı şey de o. Bir başka boylamsal çalışmadan daha önceki programlarda bahsetmiştik. Kurabiye deneyi diye geçiyor. İşte 3-4-5 yaşındaki çocukların ikinci bir kurabiyeyi almak için birincisini yemeden bekleyip bekleyemediklerini ölçen bir çalışmaydı. Bu çalışmanın da en çarpıcı tarafı, bu çocukların işte 30'lu 40'lu 50'li yaşlara geldikleri zaman hayatta sağlık açısından, mutluluk açısından, başarı açısından nerede olduklarını ölçmesi ve bunu bu 3 yaşında ya da 4 yaşında geçtikleri sınavın sonucuna bağlamasıydı. Bu da boylamsal bir çalışmaydı. Bu tür çalışmalar zorunlu olarak boylamsal olmak zorunda. Ama her halükarda 81 sene bir çalışmayı sürdürebilmiş olmayı ben doğrusu etkileyici buluyorum. Şu aralarda aslında bu çalışma daha da devam etsin mi diye bir takım tartışmalar var. Devam etmesi için işte hem okulun para yatırmaya devam etmesi, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin gerekiyor. Hem Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden fon alıyorlar. O fonun yenilenmesi gerekiyor. Değer mi, değmez mi filan böyle şeyler tartışılıyor. Böyle şeyler tartışılıyor kısmen şundan da, bu araştırmanın ilk denekleri ilk başladığı zaman 1938 senesinde Harvard Üniversitesi'nden 268 tane seçilmiş olan ikinci sınıf öğrencisi. Yani 1938'de işte ikinci sınıf öğrencisi ise 18-19 yaşında insanlar demektir. Bu da 1919-1920 doğumlulara nispeten yaklaşık olarak denk geliyor. Haliyle bu insanların çoğu vefat etmiş durumda. Bugün itibariyle yalnızca bir avuç yaşayan denek kalmış durumda. Fakat tabii bu çalışmayı daha da büyütmüşler. Örneğin yalnızca nispeten okumuş ve varsıl kesimden gelen öğrencilerle sınırlı kalmasın diye Boston şehrinin daha yoksul bölgelerinden seçilmiş 400'e yakın, 456 genç insanı daha sonraki yıllarda ekliyorlar. 1930'larda Harvard Üniversitesi'nin ana kolejinde, yani lisans eğitimi veren kurumda yalnızca erkek öğrenciler olduğu için, kız öğrencilere orada okumak izni verilmediği için bu çalışma yalnız erkek öğrencilerle başlamış oluyor. Fakat haliyle kadınların da mutluluk konusunda ne düşündüklerini ve nasıl yaşadıklarını araştırmak için araştırma daha sonra içine kadınları alacak şekilde de genişletiliyor. Dolayısıyla aslında bu 268 kişiyle başlayan çalışma 81 yıl boyunca yüzleri hatta binleri bulan geniş bir çalışma haline geliyor. En az 3 kuşağı da kapsıyor, hatta 4'e yakın değil mi? Yaklaşık 20-25 yaşı bir kuşak sayarsak müthiş bir kapsam. Evet. Benzeri var mı pek bilmiyorum yani. Benim bildiğim bu uzunlukta bir boylamsal çalışma dünyada yok ve yani kuşaktan kastımızda anne babalar ve çocukları ve onların çocukları filan diye bakıyorsak evet, 3-4 kuşağı kapsıyor gerçekten. Şimdi belki mutluluk nedir? Bununla başlamakta fayda olabilir. Çalışmanın sonuçlarına bakmadan önce burada metodolojik bir takım sorular ve sorunlar da var. Yani bir, mutluluk nedir? Biz neyi ölçüyoruz? Böyle bir çalışma yapmak isteyenler neyi ölçüyor? İkincisi, nasıl ölçüyor? Ne şekilde bunu ölçmek mümkün? Bunları niye söylüyorum? Çünkü örneğin mutluluk üstüne başka anketler de yapılıyor. Bunu biliyoruz. 2012'den beri mesela Birleşmiş Milletler bir Dünya Mutluluk Raporu diye bir rapor yayınlıyor her sene. İşte en sonuncusu 2018 senesinde yayınlanmıştı. Burada belki bir takım beklenilecek sonuçlar bulmak mümkün. 2018 sıralamasına baktığımız zaman en tepedeki mutluluk endeksinde en tepedeki ülkelerin işte Norveç, Danimarka, Finlandiya, İsviçre gibi hali vakti yerinde insanların belki iş güvenliğinin olduğu, işte sağlık hizmetlerinin rahatça bulunduğu ülkeler olduğunu görüyoruz. Kanada'yı görüyoruz 7. sırada. Amerika Birleşik Devletleri ancak 18. sırada yer alabiliyor. Aşağı doğru gittiğimizde Türkiye'yi ancak 74. sırada görüyoruz. Bir üstünde Türkiye'nin Belarus, daha üstünde Honduras, daha üstünde Filipinler, daha üstünde Libya var. Bir altında Pakistan var mesela. Şimdi şunu sormak mümkün olabilir. Ya bir dakika, tamam, belki dünyanın en mutlu ülkeleri arasında değil Türkiye, değiliz, öyle de hissetmiyoruz ama mesela Libya'dan en azından daha mutlu olmamız gerekmez mi? Nasıl oluyor da Libya halkı Türk halkından daha mutlu bu araştırmada? Ya da daha yukarılara doğru gittiğimizde işte bir takım yüksek yoksul ülkelerin mesela Trinidad ve Tobago'nun 38. sırada yer aldığını görüyoruz. Türkiye'yi neredeyse bu sıralamada ikiye katlamış. Bu metodolojik bir takım sorular sormamız için aslında yeterli neden. Yani mutluluğu nasıl ölçüyoruz? İşte insanlara mesela anket ler verip mutlu musunuz diye sorarak ölçüyoruz. Tek ölçüt bu değil ama başat ölçüt bu. Fakat burada insanlara mutlu musunuz diye sorup bunun cevaplarını veri olarak aldığımızda mutluluğu ölçüyor da olabiliriz. Ya da belki insanların o içinde bulundukları kültürde bu soruya evet mutluyum ya da işte hayatımdan memnunum, idare ediyoruz Allah'a şükür filan deme eğilimini ölçüyor da olabiliriz. Yani bu eğilimin ötesinde aslında belki o kadar da mutlu değilim diyen insanlar aslında daha mutlu olabilirler. İdare ediyoruz diyenler daha mutsuz olabilirler. Bu ayrımı yapmak güç. Psikolojide de zaten biliyoruz, insanların bilinçli olarak kendileri hakkındaki söylediği her şey doğru olmak durumunda değil. Bilinç dışında var olan ve insanların aslında belki kendi farkındalıklarının dışında yer alan ama kendi psikolojilerini belirleyen bir takım unsurlar da var. Dolayısıyla burada karmaşık bir şeye baktığımız açık. Bu yüzden de aslında bu çalışmayı boylamsal yapmak ve olabildiğince çeşitli hayatın çeşitli alanlarına dair soruları işte her yıl bu Harvard çalışması mesela 2 senede bir denekleri bir araya getirip anketler yaptırılarak yürütülüyor. Olabildiğince büyük bir veri havuzundan bir takım sonuçlar çıkartmaya çalışmak önemli. Bir başka metodolojik sorun nedensellikle bağlantısallık arasında. Yani işte bu causation denilen bir şeyin bir başka şeye, bir olayın bir başka olaya neden olmasıyla illiyet. Bir olayla bir pardon duyamadım. İlliyet rabıtası dedikleri yani evet. Evet, evet. Yani bir olayla bir başkası arasında mesela rastlantısal bir bağlantı olması ama aralarında bir nedensellik ilişkisi bulunmaması. Şimdi bu Harvard çalışmasında mesela mutluluğun yüksekliğiyle sağlığın iyiliği arasında bir bağlantı olduğu ortaya çıkıyor. Fakat bu nedensel bir ilişkimi, nedensel ise de hangi yöne doğru nedensel yoksa yalnızca bağlantısal bir ilişkimi bunu tespit edememiş durumdalar. Niye? Mesela yani şöyle sorabilirsiniz. İnsanlar sağlıklı oldukları için mi mutlular yoksa mutlu oldukları için mi sağlıklılar? Sağlıklı oldukları için mutlu olmaları çok şaşırtıcı bir şey değil. Çünkü en azından sizi sağlıklıysanız mutsuz edecek bir takım şeylerden arınmış durumdasınız demektir. Fakat tabii burada asıl ilginç olan hipotez insanların mutlu oldukları için sağlıklı olup olmadıkları. Bir şekilde mutluluk sağlık da getiriyor mu? Bu çalışma aslında bu hipotezin de doğru olabileceğini öne sürüyor. Her ne kadar kanıtlamamış olsalar da. Onu da şöyle bir akıl yürütmeye dayandırıyorlar. Diyorlar ki biz insanlara mutlu olduklarını söyleyen insanlara niye mutlusunuz diye sorduğumuzda işte bunun içinde bir sürü bize cevaplar veriyorlar. Her zaman sağlıklı olduğumdan dolayı mutluyum demiyor insanlar. Dolayısıyla bir şekilde sağlık sanki orada mutluluğun nedeni olarak yer alıyor gibi değil. Ama görüyoruz ki bu mutluyum diyen insanların hep sağlıkları daha iyi. Dolayısıyla belki buradan her ne kadar sağlık mutluluğun bir nedeni olarak sayılmasa da mutluluk insanlar böyle raporlarında bunu bu şekilde beyan etmeselerdi belki mutluluğu sağlığın bir nedeni olarak görmek mümkün olabilir gibi bir sonuç çıkıyor. Bu arada parantez içinde şeye de değineyim. Çok yakınlarda geçen hafta KONDA araştırmanın bir raporu yayınlandı. Türkiye'nin 2008-2018 arasında nasıl bir değişim geçirdiğinin fotoğrafını çekmeye çalışıyor. Oradaki sorulardan bir tanesi de mutluluk üzerine. 2008 yılında Türk halkının %57'si genel anlamda mutluyum diye cevap vermiş bu soruya. 2018 yılında yalnızca %52'si mutluyum demiş. Dolayısıyla %5 oranında bir mutluluktan mutsuzluğa doğru kayma gözüküyor. Yani bir mutluluk azalması Türkiye genelinde söz konusu gibi gözüküyor bu rapora bakarsak. Evet. Şeyde de ilginç bir... Pardon, buyurun lütfen. Bir de şunu söyleyecektim. Mutluluk üstüne baktığımız zaman mutluluğun öte tarafında yer alan ya da mutluluğu engelleyen ya da altına oyan unsurlar ne diye sormak mümkün. Bu Harvard çalışmasında açık seçik bir şekilde özellikle peşinden gidilen bir soru değil ama mutluluk literatüründe böyle şeyler görmek mümkün oluyor. Burada da mesela belirsizlik ve korkunun mutluluğun altına oyan önemli unsurlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bu fikir de bana aslında insanda beyin belirsizlik ve korkuya nasıl tepki veriyor bu literatüre bakma isteği uyandırdı. Gelecek hafta da aslında bu mutluluk programını böyle beyin ve belirsizlik korku üstüne, yani eksinin öbür kutbuna bakarak yapmaya karar verdim. Şimdi şöyle iki soruyla, aslında Harvard çalışmasının detaylarından da biraz bahsetmek istiyorum ama şöyle iki soruyla küçük bir ara vermiş olalım. Mutluluk üzerine benim gittiğim, işte katıldığım birkaç akademik konferansta bu hep yapılan bir şey. Konuşmayı veren kişi bir noktada seyircilere dönüp şöyle bir şey sorabiliyor. Diyor ki işte hani makul bir ölçüde mutlu insanlar olduğunuzu varsayalım. Mutsuzsanız zaten herhalde daha mutlu olmak isteyeceksiniz ama diyelim zaten makul ölçüde mutlusunuz. İşte idare ediyorsunuz, neyse. Kim aranızdan şu anda olduğundan bir parça daha mutlu olmak ister? Birinci soru bu. Ben de size sormuş olayım aslında. Şu anda olduğunuz halden biraz daha mutlu olmak ister miydiniz? Ben istiyorum. Ben de isterdim doğrusu, evet. Evet. Evet, bu soruya herkes evet diyor. Öyle yani, mutluluk buradan şu çıkıyor. Belki bir sürekli içeren bir skalada mutluluğu ölçmek lazım. Yani mutluyum, mutsuzum gibi değil. İşte hani belki şu kadar mutluyum. Ve her ne kadar mutluysak ondan bir parça daha mutlu olmayı herkes istiyor. Yani son limitine varmamış olduğumuz bir şey mutluluk ve bir parça daha mutlu olmak kötü bir şey değil. Herkesin isteyeceği bir şey. Peki ben ama buna şöyle bir ikinci soruyla devam edeyim o zaman. Bu ikinci soru aslında bu katıldığım konferanslarda rastladığım bir şey değil. Benim üstünde daha sonra düşündüğüm bir şey. Her zaman çok mutlu olmak ister miydiniz ya da ister misiniz? Her böyle zaman bir imkan için. Her zaman istiyorum. Her zaman çok mutlu olmak istiyorum. O gün bugün o hapı yuttuğun zaman mutlu can olacaksın. Haplı mı? Ondan sonra hep mutlu can olacaksın. Haplı mı olacağım? Hatta, haplı mutlu can. Hatta evet, tek bir hap bütün hayatın boyunca seni hatta çok mutlu can yapacak. İster misin böyle bir şey? Yani Güven Bey, bu söylediğiniz ütopik bir şey değil. Bu birincisi. İkincisi, isterim tabii ki. Neden istemiyorum? Ama yani bağımlılık yaratmayacak değil mi bu hap? Yani almadığım zaman direkt mutsuz mu olacağım? Hayır. Bir kez alıyorsun hapı hayatta, ondan sonra hep çok mutlu oluyorsun. Süper. Her şekilde mutluyum böyle. Evet. Yani evet. Böyle şey olsun, böyle ne bileyim, trafik kazası geçirdim, kolum koptu, gene mutluyum. Böyle şeylerde. Aynen. Güzel. Şimdi aslında bu hapı almamak için bazı nedenler olabilir. Oraya doğru gitmeye başladın bu düşünceyle Can. Trafik kazası. Yani her an mutlu olmak aslında o kadar hoş bir şey olmayabilir. Diyelim işte sevdiğiniz bir insanın başına kötü bir şey geldi. Gidip görüşüyorsunuz. Haliyle mutlu olmamanız lazım. Evet, kahkahadan kırılıyorsunuz. Evet, fakat mutluluktan uçuyorsunuz yani bu durumda bile. Bu herhalde çok sinir bozucu bir şey oluyor. Hem başka insanlar için hem insanın. Hap yerine böyle bir uzaktan kumanda ya da böyle bir açılıp kapanıp bir şey olsa olmaz mı? Robocan. Kendimi böyle arttırsam, azaltsam, devam etse, dursam. Doğru. En iyisi o olurdu. Kontrol fakat teknolojimiz buna imkan vermiyor. Hap var diyorsunuz. Bu düşünce deneyimiz tek bir sefer bu hapı alıp alamayacağını soruyordu. Buradan da fakat şu sonuç çıkıyor. Yani mutluluk istenilen bir şey, biraz daha çok mutlu olmak hepimizin istediği bir şey ama her an çok mutlu olmak da aslında belki gerçekçi, hatta istenilir bir şey değil. Mutluluk sürekli olarak yüksek düzeyde sürdürülmesini isteyeceğimiz, yani elimizde bu imkan olsa bile isteyeceğimiz bir şey değil. Bana en azından böyle gözüküyor. Bir de bu anı yaşamak durumu var. Bir şekilde mutluluk böyle haz alınan kısa anların birbirine eklenmesiyle ortaya çıkabilir gibi bir genel varsayımdan ortaya çıkan bir reklamcı bir düşünce var. Her tarafta bunu görüyoruz yani. İşte şu gofreti yiyin, anı yaşayın, işte öyle mutlu olun filan. Bunun tabii Harvard çalışması da bunu aslında gösteriyor. Benim düşüncem de bu. Bu böyle kısa haz alınan anların birbirine bağlanmasıyla mutluluk denen şey oluşmuyor. Bu çok sığ anlamda belki ansal bir takım mutluluk hislerine sebep oluyor olabilir. Fakat bu anlamda da aslında mutluluğun ne olduğunu yaşını başına almış insanlara sormakta fayda var. Çünkü işte siz 18 yaşındayken ya da 30 yaşındayken hayatın geri kalanında mutluluğun ne şekilde şekilleneceğini haliyle bilemiyorsunuz. 85 yaşında bir kişiye sorup geriye doğru baktığınızda neyi yapardınız, neyi yapmazdınız şeklinde veriler toplandığında bence daha kayda değer ve aydınlatıcı bilgiler almak mümkün oluyor. Evet, konuyla alakalı çok ufak ve alakasız belki de görülebilecek bir örnek verebilir miyim müsaadenizle son dakikalarımızın içine doğru girmekteyken? Yani Avrupalı faşistleri mutlu edecek bir haberim var aslında benim. Avrupa'daki aşırı sağcıları da aynı zamanda. 2018 yılında açıklandığı üzere Birleşmiş Milletler tarafından Yemen'e giden mülteci sayısı Avrupa'ya giden mülteci sayısından daha fazlaymış. Bunu biliyor muydunuz? Yani Yemen'deki insanları biz genellikle haberlerde mutsuz, açlık içinde, kolerayla savaşan, aynı zamanda bomba, tepesine bombalar yani insanlar olarak biliyoruz ve bu şekilde anlatıyoruz. Durum da bu şekilde aynı zamanda. Ama buradaki insanların mutsuz olarak nitelendirdiğimiz durumu yaşamak için Afrika'nın Etiyopya, Somali gibi bölgelerinden gidip o bölgeye geçenler ve oradan farklı alanlara geçip farklı hayatlar bulabilmek için yollarda ölenler, açlıkta karşı karşıya gelenler, susuzlukta karşı karşıya gelenler, hatta tecavüze uğrayan insanlardan bahsediliyor. Yani mutluluk da mutsuzluk da biraz bir göreceli kavramlar olarak görülebilir şu anda oturduğumuz yerden aklımız haberler doğrultusunda diye düşünüyorum. Evet, yani katılıyorum. Bir de bu metodolojik bir sorun da burada var, bu bahsettiğim sorun. Yani insanlara mutlu musunuz diyorsun. Evet ya da hayır diye bir cevap alıyorsun ama onların belki kendi içsel kıstasları ya da ölçütleri bu soruya cevap verirken başka insanlarla aynı mı? Eğer değilse bunlar arasında bir kıyaslama yapmak çok zor gibi gözüküyor. Yani çok yüksek standartlı bir İsveçli çok da mutlu değilim diyor ama aslında bu diğer insanı onun yerine koysanız hani mutluluktan delirecek bir koşullar sağlamış olacaksınız. Bu sebeplerle de bu dünya mutluluk endekslerini çıkartmak bana belki çok da akıllıca ya da çok da gerçekçi gelmiyor. Çok aydınlatıcı gelmiyor en azından. Bir insan grubunu alıp bunları işte böyle 80 yıl boyunca takip ederek onlardan bir takım bilgiler toplamak daha anlamlı bulduğum bir şey. Ben de bir şeyde bu konu gündeme gelince çok yakın bir gün önce falan okuduğum bir yazıyı hatırladım. John DeGraff diye birisi var. Bu tecrübeli bir gazeteci aslında ve Happiness Initiative diye bir şeyi kurmuş. Onun direktörlerinden birisi yani Mutluluk Girişimi diye ve PBS içinde çok sayıda belgesel, özel belgeseller hazırlıyor ve kitap yazıları falan da var. Aynı zamanda bir öğretim üyesi Evergreen State College'de. Fakat çok ilginç bir yazısı çıktı. Yani Beauty, the Forgotten Recipe for Happiness diye. Bu ilginç de bir dergide çıkmış aslında. PR for People diye, yani halk için, halkla ilişkiler adı altında bir şey. Yeni yılın ilk gününde yayımlanmış bir makale. Burada şeyi söylüyor, yani beni yıllardan beri Oruç Aruba'ya da sorduğum ve meşgul eden bir soruyu estetikle etik arasındaki derin bağlantı konusunda ve mesela şeyden bahsediyor, Harvard felsefecilerinden Elaine Scarry'nin yani eli açıklık, şükran duyguları, tolerans, adalet tutkusu gibi çok pozitif şeylerin uyandığını, güzellik şeyiyle, estetikle beraber, yani bizim güzellik konusundaki duygumuzun armoniye, uyuma bağlı olduğunu ve evrimsel bir gelişme olarak da kabul edilebileceğini söylüyormuş. Mesela Elaine Scarry'den bir alıntı yapıyor. Ve özellikle de mesela bu aynı zamanda ekolojiyle de çevreyle de çok yakından ilgili bir şey. Yani yaralanmış dünya yüzeylerinde harap olmuş şeylerde insana büyük mutsuzluk verilirken petrol kirlenmeleri, işte bu maden alanları filan, öte yandan yani yeryüzünde açılmış yaralar gibi görülürken, bu dünyanın daha böyle çok daha estetik olan yerleri, hatta sonradan yapılsa bile bazı eski şehirlerinde, Viyana'dan çok ilginç örnekler veriyor, insana mutluluk kattığının ölçülebildiğini söylüyor. Ve ilginç de bir şey, mesela Hermann Knoflacher diye birisi, Viyana'nın ulaşım sistemini kuran bir kişiden bahsediyor. Güzelliğin bir batarya gibi olduğunu ve enerji verdiğini insanlara söylüyor ve kortizol seviyelerini, yani stresi yükselten şeylerde, yani stres şeyleri ile mutluluk arasında da çok kuvvetli seviyeleriyle bir ilişki var ve özellikle böyle çok yeşil çevreci güzel yerler, estetik yapılarla doldurulduğu zaman, ya kurgulandığı zaman şehirlerin, ya bir park, bir meydan, işte kilise, cami, pazar yerleri filan gibi çok daha insanlar için mutluluk verici, turistler için olduğunu gösteren bir takım araştırmalardan bahsediyor. İlginç bir şey var yani bağlantıda. Evet. Yani buradan da şu sonuç çıkıyor herhalde. İnsanların kişisel hayatlarına dair unsurların yanı sıra daha geniş, işte çevreyle, iklimle, belki dünyayla, etrafımızda gördüğümüz şeylerin estetiğiyle ilgili unsurlar da mutluluğa ya da mutsuzluğa katkı yapan şeyler. Bence de çok doğru. Elaine Scarry bu arada, çok küçük bir düzeltme yapayım. Edebiyat bölümünde, felsefe bölümünde değil ama felsefeci tarafları da olan bir kişidir. Evet. İlginç bir düşünürdür. Ben de o zaman çok Harvard çalışmasına dair bir sonucu, en temel sonucu söyleyerek bitireyim. Bu 1938'de biliyorsunuz, bu dünyadaki büyük mali iflasın aslında son yılları, biraz da bu çalışmaya bu sebeple başlıyorlar. Derin bir mutsuzluk söz konusuyken bu konu gündeme geliyor. Bu Harvard öğrencilerine sorulduğu zaman, siz gelecekte kendiniz için, mutlu olmak için ne istiyorsunuz diye, en tepede para kazanmak geliyor birincisi. İkincisi ünlü olmak diyorlar. Fakat bu çalışmayı 80 sene yürüttükten sonra baktığınızda ve soruyu yeniden sorduğunuz zaman, mutluluğun anahtarını ünde ya da parada bulan hiç kimse kalmamış durumda. Evet. Herkes kendilerini mutlu eden ya da mutsuz eden şeyleri başka taraflarda açıklıyor. Ki bu insanların arasında işte avukatlar, doktorlar da var, mavi yakalı işçiler de var, alkolik olanlar, şizofren olanlar da var, sağlıklı hayat sürenler de var. Bir Amerikan başkanı bile çıkmış bu çalışmanın ilk denekleri arasından, John F. Kennedy o da. Anahtar şöyle gibi gözüküyor. Herkes diyor ki mutluluk için aslında en temel ve en önemli unsur iyi ilişkiler, sosyal bağlantılar. Evet. Bu gerek sağlıklı, gerek uzun, gerek mutlu bir yaşamın bize hayattan tatmin almamızı sağlayan en önemli ögesi bu. Yalnız olmamak, tek başına olmamak. Burada yalnızlıkların illa literal anlamda olduğunu da söylememek lazım. Çünkü bu araştırmanın sonuçlarından bir tanesi, mesela kötü evlilikleri sürdürmekte olan insanların boşanmış insanlardan kendilerini daha yalnız hissediyor olmaları. Yani bir şekilde hayat boyunca eş, dost, sosyal gruplar arasında yer almak, insanların dayanabileceği başka küçük insan grupları içinde var olmak, bu da işte anlık, kolay, hızlı çözümlerden değil, ünden ya da paradan değil, zamana yayılmış, kurulmuş iyi arkadaşlıklardan, dostluklardan geçiyor. Harvard Üniversitesi'nin söylediği vardı sonuçta. Özetle bu. 81 sene bu işi çalıştıktan sonra. Evet. Biz de katılıyoruz. Bunu ben kendim haftaya katılıyorum. Da konuşmaya devam edeceğiz herhalde. Benzer bir şekilde. Evet, böyle birbirine bağlı programlarla daha iki hafta kadar daha bu konunun değişik taraflarına bakacağız. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yeniden iyi yıllar diliyorum. İyi haftaya yıllar, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitiriyoruz Açık Gazete'yi. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.